I przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, piąteczek, piątunio, 4 lipca w kalendarzu. Jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Strażacy dogaszają pożar bloku w podwarszawskich Ząbkach. Relacjonuje nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Szósta rozmowa Trump-Putin i wciąż bez przełomu w sprawie wojny w Ukrainie. MSZ apeluje o sprawdzanie przed podróżą sytuacji w krajach, które chcemy odwiedzić. Jeszcze cały dzień może zająć strażakom dogaszanie zarzewie ognia w bloku w podwarszawskich Ząbkach. W nocy potężny pożar udało się opanować. Spłonęło całe poddasze i ostatnie piętra bloku przy ulicy Powstańców. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Augustyniak. Powiedz, Arku, jak wygląda w tej chwili sytuacja? Sytuacja wygląda poważnie. To jest dramat wielu osób, które utraciły majątek całego życia i ten widok na miejscu jest naprawdę przygnębiający. Widać budynek ze spalonym dachem, pogięte blachy na dachu. Zresztą z tego dachu jeszcze unosi się dym. Jest tutaj wielu strażaków. Widać ich czasem też na balkonach tego budynku, a zatem ta akcja trwa i z tego, co mówią strażacy, właśnie jeszcze może potrwać nawet przez cały dzień. W bloku jest ponad 200 mieszkań. Jarku, powiedz, co z mieszkańcami? No bez wątpienia ich sytuacja jest bardzo trudna. Wiemy, że kilkanaście osób spędziło noc w pobliskiej szkole podstawowej. Większość mieszkańców natomiast znalazła schronienie u bliskich. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał, a ci ludzie stracili dorobek całego życia. Co można czuć, jak cały dobytek się pali? Niech pan szczerze powie. Na szczęście żyjemy wszyscy, mamy się dobrze. Ludzie potracili dużo rzeczy, tak? Nie mają pewnie co ze sobą zrobić. Dobrze, że coś tam jest organizowane w szkole. W szkole numer 3 w Ząbkach na ulicy Kościelnej jest zbiórka. My już zanieśliśmy wodę. Wiem, że kocy nie przyjmują w tym momencie na pewno woda i jedzenie z długą datą przydatności. O pomocy mieszkańcom spalonego budynku będą rozmawiali członkowie zespołu zarządzania kryzysowego. To spotkanie rozpocznie się za godzinę, a na 8.30 zaplanowano konferencję prasową po tym spotkaniu. Z podwarszawskich Ząbek, Arkadiusz Augustyniak, dziękujemy. Cywil i dwóch wojskowych. Tak będzie wyglądać nowe kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gdy stery w Pałacu Prezydenckim przejmie Karol Nawrocki. Prezydent elekt na szefa BBN-u wybrał Sławomira Cęckiewicza. O tym, jak widzi przyszłą współpracę z rządem, jak oceniają go politycy koalicji rządzącej Agnieszka Drążkiewicz. Nowy szef BBN zapowiada nowe otwarcie w relacjach z rządem Donalda Tuska. Biuro nie będzie redutą kontestacji tego wszystkiego, co będzie dobrym projektem rządu. Ale jak dodaje Sławomir Cęckiewicz, nie będzie to współpraca bezkrytyczna. W nowe otwarcie na linii BBN MON czy szerzej rząd nie wierzy poseł KO Mariusz Witczak. Będzie w wariancie bardzo konfliktowym, spiskowym. Sceptycznie wypowiada się też o przyszłym szefie BBN Dariusz Wieczorek z Lewicy. Przypomina, że Cęckiewicz kierował komisją, która powstała na kanwie tzw. ustawy Lex Tusk i miała szukać haków na obecnie urzędującego premiera. W związku z czym będziemy obserwowali, jak pod przewodnictwem pana profesora BBN będzie działał. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sławomir Cęckiewicz ma też prokuratorskie zarzuty w sprawie ujawnienia planów obronnych Polski. Żadnego postępu w sprawie Ukrainy. Tak Donald Trump ocenia rozmowę z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent nie zapowiedział jednak żadnych konsekwencji wobec Kremla. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. To była szósta rozmowa prezydentów USA i Rosji od powrotu Trumpa do Białego Domu. To był długi telefon, rozmawialiśmy o Iranie, rozmawialiśmy o wojnie z Ukrainą. Mówił Trump i przyznał, że rozmowa nie przyniosła żadnych rezultatów w sprawie Ukrainy. Nie jestem z tego zadowolony. Mówił Trump, ale po raz kolejny nie dał żadnych sygnałów, że zamierza zwiększyć presję na Rosję poprzez sankcje albo większe wsparcie dla Ukrainy. Prezydent USA został też zapytany o wstrzymanie dostaw amunicji dla Kijowa. Tam powiedział, że przede wszystkim musi dbać o potrzeby armii amerykańskiej. Pytanie o wsparcie Ukrainy poirytowało Trumpa do tego stopnia, że zaczął dopytywać, z jakiej redakcji jest dziennikarka, która je zadała. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nowe zmienione zarzuty usłyszał w stołecznej prokuraturze Grzegorz Braun. Wezwanie europosła zakończyło trwające od ponad półtora roku śledztwo. Teraz prokuratura zamierza skierować akt oskarżenia do sądu. Michał Fedusia. Prokuratorzy po blisko 4-godzinnym przesłuchaniu skorygowali zarzuty wobec europosła pozbawionego wcześniej immunitetu. Zmiana zarzutów dotyczyła ich opisów i uzupełnienia kwalifikacji prawnej. Między innymi chodzi tutaj o kwestię zgaszenia gaśnicą Chanukii na terenie Sejmu w grudniu 2023 roku. Wyliczał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba. W poprzednim roku w ramach tego samego śledztwa lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał łącznie 7 zarzutów. Do sporządzenia aktu oskarżenia nie dochodziło, bo polityka w międzyczasie chronił wspomniany immunitet. Najpierw posła na Sejm, a później eurodeputowanego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przed zagranicznymi podróżami MSZ uczula na sprawdzenie sytuacji w kraju, do którego się wybieramy. Koniecznie zarejestrujmy się też w systemie Odyseusz. Po prostu on jest potrzebny dlatego, aby nasze służby konsularne wiedziały, gdzie kto jest. Jeśli wiedzą, będą mogły naszym obywatelom w jakiś sposób pomagać. Na razie prosimy wszystkich o to, ażeby przeczytały ostrzeżenia, jakie się znajdują na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także rozejrzały się na prognozy pogody, co dzieje się w danym kraju. Zachęcamy wszystkich naszych obywateli do myślenia. Mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. W ostatnich dniach niebezpieczne pożary wybuchły na Krecie, w okolicach Aten oraz w zachodniej i południowej Turcji, gdzie wakacje spędza wielu Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Obecny. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Nie było to dla najlepszej polskiej tenisistki spacerek. Rywalka amerykanka Catherine McNally postawiła się i nawet pierwszego seta wygrała do 5. W dwóch kolejnych górą Iga do 2-1. Kryzys Igi pojawił się w pierwszej odsłonie przy stanie 4-2 dla Polki. Co się wówczas wydarzyło, Igo? Trochę zaczęłam grać gorzej, no bo prowadząc z takim wynikiem na początku meczu, wiadomo, że mam dobry tenis jakby dostępny, ale faktycznie zaczęłam popełniać trochę błędów, trochę mniej byłam cierpliwa, zaczęłam grać trochę siłowo i te piłki czasami uciekały, więc po prostu chciałam wyjść na drugiego seta z lepszą pracą nóg i dostosować się lepiej do tego, jak ona gra i niekoniecznie właśnie grać na siłę. W trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Daniel Collins, więc zapewne pod siatką zaiskrzy. Dobrze w singlu, nie gorzej w deblu. Jan Zieliński w parze z Czechem Adamem Pawlaskiem pokonali w dwóch setach obu wygranych w tiebreaku Meksykanina Gonzaleza i Amerykanina Krajczyka. Janek spełniony, tym bardziej, że to wygrana z wyżej notowanymi rywalami. Ta para jest bardzo utytułowana w ostatnich tygodniach, wygrali 3 turnieje z rzędu, więc na pewno były na papierze łatwiejsze losowania, ale poradziliśmy sobie, zamknęliśmy to w dwóch setach przed tym, jak zaczęło się robić trochę ciemniej. Do drugiej rundy debla awansowała także Magda Linette, ona w parze z Amerykanką Perą. Na Mistrzostwach Europy Piłkarek dzisiaj tak bardzo oczekiwany mecz Polek z Niemkami. Selekcjonerka Nina Patalon już wie, jakiej postawy Niemek można się spodziewać. Zespół, który ma taki styl gry, od początku będzie chciał dominować i właśnie narzucić i rytm, i tempo, i swój styl. Także spodziewamy się, że od razu będą chciały zdominować to spotkanie. To spotkanie o 21:00. Mecz będzie poprzedzony minutą ciszy, by oddać cześć tragicznie zmarłemu wczoraj Diogo Jocie i jego bratu. Minuta milczenia wybrzmiała także wczoraj przed spotkaniami, w których Hiszpanki pokonały 4-0 Portugalię, a Włoszki 1-0 Belgię. W żużlowej Ekstralidze jechali w zaległym meczu 7 kolejki. Sparta Wrocław wygrała z Włókniarzem Częstochowa 55-35 i to wrocławianie zgarniają punkt bonusowy. Dziś przerwa w tych szalonych upałach, na ogół od 23 do 26 stopni Celsjusza. No, trójki z przodu dzisiaj się nie spodziewajmy, za to spodziewajmy się słonecznych i pochmurnych chwil, bo zachmurzenie będzie zmienne, może popadać zwłaszcza na krańcach południowych kraju. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor TCL 85 cali, QLED 4K, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 3999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna z Państwa udziałem i z Państwa komentarzami, na przykład do planów Ministerstwa Zdrowia, by w końcu zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Temat alkoholu na stacjach benzynowych się pojawił. Może i niech go zlikwidują. Ja nie korzystam, mnie to ziębi, ani grzeje. Natomiast działam w budowlance Małpki. To jest problem z alkoholem w Polsce przede wszystkim. Mówię, stykam się z tym na co dzień. Idzie się do sklepu, bierze się 5 czy 10 zł, wychyla Małpkę, potem drugą koło południa i się cały dzień na bani. No to może rządzący zajmą się oboma sprawami. Ja trzymam kciuki. Ale mówiłem dziś też o dużym obiekcie, który wtargnął do Układu Słonecznego. Przedostał się do Układu Słonecznego. A no ja bym nie był taki do końca przekonany, że to może być jakiś meteoryt. A wszyscy doskonale pamiętamy filmy Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Być może to jest statek matka, który leci ku ziemi, żeby sprawdzić, czy ludzie się w końcu uspokoili i przestali się zabijać. Kto wie? No to się przekonają i zawiodą. We wtorek z sprzed Pałacu Kultury wyruszyła wyprawa maluchów. Wielka wyprawa maluchów, która jest akcją charytatywną, ale też na pewno wielką przygodą dla uczestników. Prawie 100 Fiatów 126P w trasie i ruszyli w stronę Skandynawii. Gdzie są dziś? No to wie najlepiej Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców, który także w tej wyprawie bierze udział. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie i jesteśmy od razu już, odpowiadam, w Szwecji, w mieście, które nazywa się Linköping. Ja boję się niestety, że źle wymawiam oczywiście tę nazwę miejscowości, natomiast no mniej więcej, bo raczej w moim przypadku brzmi to bardziej z chińska niż ze szwedzka, ale już trudno, niech będzie. Tak, Linköping. Tutaj dojechaliśmy wczoraj po zjechaniu z promu, przepłynęliśmy oczywiście kawał Morza Bałtyckiego ze Świnoujścia do Isztat, no a później ruszyliśmy w trasę i przyznam się Państwu, że to wcale nie było takie łatwe wyzwanie. Wczoraj mieliśmy do pokonania 500 kilometrów. Po krótkiej nocy na promie 500 kilometrów w nie najlepszych warunkach pogodowych. Byliśmy już, zdążyliśmy się przyzwyczaić do upałów w Polsce, czyli 35 stopni, gdy wyjeżdżaliśmy, a nagle dojechaliśmy do Szwecji i okazało się, że jest 16-17, intensywny wiatr, intensywne opady deszczu, więc diametralnie inna pogoda. Dzisiaj na termometrze 12 stopni, już za chwilę mamy odprawę, wsiadamy do maluchów, wsiadamy do samochodów i ruszamy dalej w trasę. Ale wielka wyprawa maluchów to oczywiście największe motoryzacyjne wydarzenie charytatywne, no śmiem twierdzić, że na świecie. Komu pomaga wielka wyprawa maluchów? Dla kogo jedziemy? No i po co jedziemy? O tym Rafał Sonik, organizator wyprawy. Pomagamy dzieciom, które są niewinnymi ofiarami naszej głupoty, naszego pijaństwa, naszego szaleństwa, naszych nieprzespanych nocy, naszych nerwowych czasów. Dzieci są ofiarami wypadków powodowanych przez dorosłych. Mamy zakichany obowiązek im pomóc. Od ubiegłego roku zginęło na polskich drogach około 100 dzieci, a prawie 3000 odniosło obrażenia. To jest niewyobrażalne, żebyśmy w dzisiejszych czasach swoją lekkomyślnością powodowali nieszczęście dzieci i jeszcze na dodatek nie pomagali im. Trasa dookoła Bałtyku i dookoła Polski. Pamiętajcie, cały czas mamy wirtualną puchę, w tym roku też po raz pierwszy również puchę na banknoty i monety. Jedziemy dookoła Bałtyku, teraz można tylko wpłacać wirtualnie i o to was proszę, ponieważ każda złotówka z wpłat trafia na pomoc. Koszty wyprawy są pokrywane przez załogi i przez sponsorów. Wszystkie koszty pokrywamy z innych źródeł, z innych przychodów. Natomiast każda złotówka na puszce, możecie ją zobaczyć na zrzutka.pl, jest przeznaczana efektywnie na pomoc dzieciom. Mamy bardzo ambitny cel. Za pierwszym razem pozbieraliśmy 2 100 000. W ubiegłym roku pozbieraliśmy 5 220 000. W tym momencie sprężamy się, żeby w roku 2025 pozbierać 10 000 000 zł i móc pomóc wreszcie za rok czy za dwa każdemu dziecku, które cierpi w wypadku drogowym. To ja już Państwu teraz zdradzę, że mamy czwarty dzień wyprawy i już mamy zebrane ponad 600 000 zł, więc trzymamy mocno kciuki. Natomiast wielka wyprawa maluchów to także wyprawa dla znanych, lubianych, którym kibicujemy, których podziwiamy. Między innymi właśnie Rafał Sonik, jest także z nami Maciej Wisławski, jedzie Kajetan Kajetanowicz w swoim maluchu ze swoją żoną, jest także Bartosz Ostałowski, dołączy do nas Dorota Katarzyna Dowbor, Dorota Gardias już była u nas i już jechała maluchem. No ale bardzo często też jest tak, że dla ambasadorów ta wielka wyprawa maluchów to podróż sentymentalna, bo kiedyś mieli malucha, bo kiedyś nim jeździli, albo uwaga, kiedyś go wygrali. No i tak było w przypadku Czesława Langa. Miałem malucha, tak. Maluch był moim pierwszym samochodem, gdzie uczyłem się jeździć. Miałem koleżankę, będąc na studiach w Warszawie, a w WF-u jeszcze. Jeszcze nie miałem prawa jazdy, ale już wieczorem wjeżdżaliśmy po ulicach Warszawy i uczyliśmy się jeździć. No, a później taki mój maluch, który miał dla mnie wielkie, wielkie znaczenie, to był w 80 roku, jak zwyciężyłem w Tour de Pologne. To była główna nagroda Tour de Pologne, ten maluch, który jeździł z etapu na etap. Każdy go chciał wygrać, no ja go wygrałem. Zbieramy tutaj pieniążki dla tych ofiar wypadków, dla dzieci, które uległy wypadkom. To jest naprawdę taki szczytny cel. Mówi się, że pieniądze nie mają znaczenia, ale też są bardzo potrzebne i tutaj na pewno będziemy robili wszystko, żeby tych pieniążków jak najwięcej uzbierać, ale też taka druga odnoga, dla mnie bardzo, bardzo ważna, edukacja. Edukacja, żebyśmy mieli respekt do siebie, żebyśmy się nawzajem szanowali, żebyśmy mieli oczy dookoła głowy, jadąc na rower, żeby na hulajnogę założyć kask, żebyśmy to widzieli, żebyśmy dbali o to, o swoje zdrowie i też szanowali innych. Najczęściej zadawane pytanie wśród słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, ale podejrzewam, że także wśród słuchaczy Trójki. I brzmi, czy maluchy się psują, albo jak często psują się maluchy? No dokładnie to pytanie chciałem zadać. No właśnie, wszyscy o to pytają, bardzo często się psują, natomiast mamy fantastyczną ekipę serwisową, która intensywnie i bardzo dobrze działa. Przyznam szczerze, o właśnie, już znalazłem tę wiadomość, bo mamy grupę utworzoną, 39 aut tej nocy zostało naprawionych. Na szczęście, jak działa strefa serwisowa? Jak intensywnie pracują mechanicy? No to o tym Marcin Małysz, dyrektor Wielkiej Wyprawy Maluchów. Mamy dwa serwisy, dzienny i nocny. Ten dzienny to są mechanicy, którzy przyjeżdżają i ich naczelną zasadą jest, że mają naprawić dany pojazd w ciągu 20 minut. Jeżeli to się nie udaje, wówczas samochód trafia na lorę albo na naszą lawetę. Tych lawet mamy 4 i 2 lory, także łącznie mamy 24 miejsca na maluszki, więc całkiem sporo, 1/4 wyprawy możemy zabrać na plecy. I te samochody trafiają do serwisu nocnego, gdzie zupełnie inni mechanicy od godziny 17, 18 do 4 lub 5 rano pracują i usuwają te poważne usterki. Wymieniają silniki, skrzynie biegów, mają spawarki, mają kompresory, mają agregaty prądotwórcze, także oni są właściwie samowystarczalnym teamem. Mamy też mobilny magazyn części, który jest wyposażony we wszystko to, co mogłoby się zepsuć potencjalnie, plus jeszcze w to, czego nie przewidzieliśmy, ale zabieramy ze sobą, także no raczej możemy powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jeden z uczestników wczoraj powiedział do mnie świetne słowa. Powiedział mi tak, że pomimo tego, że jedzie starym samochodem, to czuje się bardzo, bardzo bezpiecznie i ja jestem z tego powodu niezwykle zadowolony. Kochamy maluchy, Fiaty 126P sprawdzają się rewelacyjnie. Ruszamy dzisiaj o godzinie 8. No i jedziemy przemierzać Szwecję. Dzisiaj mamy do pokonania 350 km. No, myślę, że taka lekka w miarę trasa, wczoraj przypominam 500. Jeszcze przed nami Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i wracamy do Polski, czyli do Polski wracamy za 5 dni. Tak, za 5 dni, czyli 9 lipca wjeżdżamy do Polski. No i między innymi odwiedzimy Warszawę, Gdańsk, Oławę, Kraków, ale i nie tylko, więc warto śledzić Wielką Wyprawę Maluchów. Więcej informacji chociażby na stronach wyprawy, w mediach społecznościowych, ale także w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców. No i w Trójce także będziemy na pewno informować o waszych postępach. Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców, uczestniczący w Wielkiej Wyprawie Maluchów w Trójce o poranku. Dzięki wielkie. A to piosenka dnia. Stare at me. Keep watching.

Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wyobraź sobie jazdę, która łączy ciszę elektrycznego napędu z mocą i komfortem w dalekich trasach. Wyobraź sobie wolność wyboru, dzięki której zaplanujesz najlepszą wakacyjną podróż. Tak wygląda radość z jazdy, którą dają ci hybrydowe modele BMW. Teraz wszystkie modele BMW Plug-in Hybrid dostępne są w atrakcyjnym leasingu 104%. Odwiedź najbliższy salon BMW i zapytaj o indywidualną ofertę. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na serwis Trójki w skrócie zaprasza Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny po potężnym pożarze bloków pod warszawskich Ząbkach zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. Jak mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, zapadnie na nim decyzja o dalszej pomocy poszkodowanym. No jest ponad 200 lokali, około 500 osób. Też rano właśnie przyjedzie burmistrz razem z panem starostą i służbami też powiatowymi i miejskimi. Będziemy mogli w stanie jakoś bliżej to wszystko określić. Jest zabezpieczone wsparcie psychologiczne i ono na pewno będzie też w kolejnych dniach, bo ta sytuacja jednak wydarzyła się bardzo nagle. Wiadomo, że doraźna pomoc dla mieszkańców wyniesie 8 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk przedstawi dziś liderom koalicyjnych ugrupowań propozycję rekonstrukcji rządu. W kuluarach mówi się o kilku koncepcjach łączenia ministerstw, m.in. nauki i cyfryzacji, edukacji i sportu, a także o stworzeniu superresortu gospodarczego. W poniedziałek premier zapowiedział, że w okolicach 15 lipca zaproponuje kształt rządu po rekonstrukcji. Amerykański Kongres przyjął ustawę, która jest realizacją programu wyborczego Donalda Trumpa. Przewiduje obniżkę podatków, zaostrzenie polityki migracyjnej, zwiększenie produkcji energii i ogromne cięcia w programie ubezpieczeń zdrowotnych. Wszyscy demokraci byli przeciw zapisom jednej wielkiej, pięknej ustawy, jak nazwał ją Donald Trump. Pełny serwis Trójki o 8. A u nas takie zwyczajne te ustawy, niepiękne. Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ponad 1000 osób skorzystało już z preferencyjnych pożyczek na kształcenie oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Średnia kwota udzielonej pożyczki wynosi 22 tysiące złotych, a rekordzista skorzystał z finansowania pięciokrotnie. Pożyczka jest nieoprocentowana, a samo ukończenie wybranego szkolenia albo kursu jest podstawą do umorzenia 25% kapitału. Do tej pory udzielono pożyczek na kursy językowe, szkolenia z branży kosmetycznej i nowoczesnego cukiernictwa, kursy aktorskie czy studia podyplomowe, ale był też kurs Wodzireja. Indeks WIG osiągnął wczoraj rekordowy poziom, bo przekroczył 106 tysięcy punktów. Zdaniem prezesa warszawskiej giełdy do rekordu przyczyniła się lipcowa obniżka stóp procentowych. A do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają skargi na nieuczciwych przedsiębiorców oferujących w internecie odzież, obuwie i galanterię skórzaną. Kuszą dużymi promocjami, podszywają się pod polskie marki, a potem okazuje się, że pochodzą z Azji, przede wszystkim z Chin, mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. W wielu przypadkach po dokonaniu płatności towar nie jest wysyłany, a strony znikają z sieci. Zdarza się też, że paczkę otrzymamy, ale produkt znacznie odbiega od zdjęć, którymi kierowaliśmy się przy zakupie, a kontaktu z przedsiębiorcą nie ma. Takie incydenty należy zgłaszać na policję oraz do CERT-u. Warto też poinformować bank, zwłaszcza jeśli płaciliśmy kartą, bo dzięki procedurze chargeback jest szansa na odzyskanie pieniędzy. Gadu-gadu odradza się i mierzy wysoko, czytamy dziś w Pulsie Biznesu. Komunikator, który w czasach świetności miał 6 milionów użytkowników, ma się odrodzić jako super aplikacja do komunikacji i płatności nie tylko dla Polaków. Jego właściciel, rodzimy fintech, szuka pieniędzy na technologiczną metamorfozę. A w Rzeczpospolitej o fikcyjnej jawności płac pracownicy liczyli, że już w ofercie pracy będą mogli przeczytać o orientacyjnej wysokości pensji na danym stanowisku. stanowisku. Tymczasem z szumnych zapowiedzi w nowelizacji kodeksu pracy został jedynie przepis nakazujący pracodawcy poinformowanie o oferowanych zarobkach na dowolnym etapie procesu rekrutacyjnego, najpóźniej przed nawiązaniem stosunku pracy. Dolar dziś rano kosztuje 3,60 zł, a euro 4,24. Dziś pogoda wakacyjna, letnia, ale mniej uciążliwa niż wczoraj czy przedwczoraj. Na ogół 20 kilka stopni Celsjusza, choć będzie też deszczowo-burzowo, przede wszystkim w najbardziej południowych województwach kraju. A wielka wyprawa maluchów to też okazja do wspomnień państwa. 22 i 7 trójek. Zaraz mi się też przypomniała moja młodość, bo mój pierwszy samochód to był maluszek czerwony, kupiony na giełdzie. Mam dużo wspomnień z maluchem. Wyjeżdżałem z całą rodziną. Malucha się naprawiało za pomocą sznurka, kija do miotły i się jechało dalej. A dziś prawie 100 takich maluchów też jedzie dalej i pomaga dzieciom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Zachęcam do zainteresowania się tematem wielkiej wyprawy maluchów. Ale zachęcam też do kibicowania polskim piłkarkom. Wieczorem mecz z Niemkami. Szczegóły za chwilę. Shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back, cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back, the world, you're holding back. The time has come to the world, you're holding back. The time has come to a world, you're holding back. The time has come to galvanize. Come on, come on, come on. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Rush time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to the world, you're holding back. The time has come to a world, you're holding back. The time has come to world, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. To już dziś wieczorem tak bardzo oczekiwany debiut na Mistrzostwach Europy. Reprezentacja Polski Kobiet zagra w pierwszym meczu fazy grupowej i będzie to raczej wyzwanie typu Himalaje. O szczegółach Adam Malecki. Na pierwsze danie reprezentacja Niemiec. Czyli rywal z najwyższej półki, mówi Weronika Morzejko, ekspertka kobiecego futbolu. Myślę, że nasza reprezentacja przede wszystkim będzie musiała się zmierzyć z drużyną niesamowicie doświadczoną, zespołem przygotowanym idealnie do gry na tak dużych turniejach, czego najlepszym potwierdzeniem jest 8 tytułów mistrzowskich w historii Mistrzostw Europy, więc to tylko pokazuje, jak Niemki są mocne na naszym kontynencie. To jest zespół, który jest bardzo ofensywnie nastawiony, ma bardzo szybkie zawodniczki, zwłaszcza na skrzydłach, bardzo mądry środek pola, no i jest też niesamowicie skuteczny. To są piłkarki, które grają w najlepszych klubach na świecie i na pewno chcą nawiązać do sukcesów sprzed lat, bo ostatni tytuł mistrzowski zdobyły w 2013 roku. Na poprzednich Mistrzostwach Europy musiały się zadowolić srebrnym medalem, stąd myślę, że w tym roku Niemki mają najwięcej argumentów, aby zgarnąć złoto. A z czym reprezentacja Niemiec kojarzy się selekcjonerce Ninie Patalon? Z przeogromną dyscypliną i ta dyscyplina od pierwszej do ostatniej minuty będzie widoczna. Z siły Niemek świetnie zdają sobie sprawę nasze zawodniczki. Sylwia Matysik. Większość tych piłkarek występuje w Bundeslidze, więc są to zawodniczki, z którymi mogę się mierzyć tak naprawdę na co dzień, ponieważ od 5 lat już gram w Bundeslidze, więc żadna piłkarka nie jest, że powiem, mi obca. Na pewno trzeba docenić ich umiejętności. Tania Pawolek. Ten cały zespół jest wspaniały, ale my mamy też dobrą drużynę i szybkie zawodniczki w przodu, dlatego ja myślę, że możemy też strzelić bramki. I Adrianna Achcińska. Reprezentantki Niemiec są klasowymi piłkarkami jako indywidualności, ale też przede wszystkim jako drużyna. Lecz my patrzymy głównie na siebie. My też mamy mocne strony i chcemy to pokazać w meczu z Niemkami. Przecież mamy broń, której Niemki się boją. Mowa o Ewie Pajor, zawodniczce Barcelony, mówi Nina Patalon. Ewa jest naszym kapitanem. Musimy pamiętać o tym, że jest to zawodniczka, która na pewno jest bardzo doświadczona. Grała 9 sezonów w Wolfsburgu. Dzisiaj jest kluczową postacią Barcelony, najlepszej drużyny na świecie. Dlatego myślę, że na pewno jest naszym ogromnym wzmocnieniem. Jest to zawodniczka, która oddaje serce całemu zespołowi, więc tutaj jej wpływ na to, jak gra zespół, jest bardzo duży i my przede wszystkim cieszymy się, że taką napastniczkę mamy w swoim zespole. Początek meczu z Niemkami o 21:00. Czekamy na mecz i mam nadzieję, że będą Państwo kibicować na poważnie. A skoro w ostatnich dniach przy okazji przygotowań do Euro mieliśmy dla Państwa koszulki trójki, to dziś też. Kilka egzemplarzy jeszcze się znalazło, 22,7 trójek w sprawie koszulek, tylko warunek jest konkretny. Trzeba w takiej koszulce kibicować, chodzić, a najlepiej wrzucić nam zdjęcie do mediów społecznościowych i się pochwalić. Karolina odda koszulkę tylko po takiej obietnicy. 22,7 trójek. Will you realize? Kangs i This Girl w trójce, wyjątkowo sportowy kawałek, hit meczów różnych. Pasuje także do dzisiejszego spotkania Polek z Niemkami. Mecz wieczorem, a o 8.13 rozmowa polityczna w trójce. Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. I Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ciekawie się dzieje w otoczeniu prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Wczoraj kandydata wyznaczył obywatelskiego. Tak, ale Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, powiedział, to jest nasz kandydat, więc ja się trzymam tego, co mówi prezes. I też osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością trafiają do jego planowanej kancelarii. Tak, wczoraj prezydent elekt ogłosił, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk, co już samo w sobie jest ciekawym ruchem, ale ów historyk ma zarzuty ujawnienia tajemnicy państwowej, nie ma dostępu do ściśle tajnych informacji, więc pytanie, które zadam między innymi panu Jackowi Sasinowi, będzie dotyczyło tego, jak on będzie sprawował swoją funkcję. I to o 8.13 w trójce. Serdecznie zapraszam. In Excess Disappear w trójce i to nawet pasuje, bo już po koszulkach w tej sprawie Karolina już nic nie wskóra. Widzę, że wszystkie linie zajęte, ale koszulek już nie mamy. Jest 7:50, teraz Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Czy zwierzęta z warszawskiego zoo mają jakieś sposoby na upał, które moglibyśmy podpatrzeć? Z podpatrywaniem to może byłoby to mało praktyczne, bo one mają sposoby chłodzenia, które są dla nich przydatne, a u nas by się nie sprawdziły. My mamy bardzo wydajny system chłodzenia jako homo sapiens, dlatego że pocimy się całym ciałem, a na przykład zebry się nie pocą. Zebry mają paski czarno-białe i te paski inaczej się nagrzewają. Czarne paski bardziej się nagrzewają, a białe mniej. W efekcie dochodzi do ruchu powietrza pomiędzy tymi paskami i to działa jako system chłodzenia, jak radiator. Dodatkowe systemy chłodzenia, które mają ptaki, to jest zianie. One nie pocą się, ale zaczynają oddychać całym układem oddechowym, szeroko otwartym dziobem. Tego nie róbmy, to nie będzie skuteczne w przypadku człowieka, ale ptak ma całe ciało właściwie wypełnione workami powietrznymi. Jego narządy wszystkie są tam w tych workach powietrznych ukryte, ale całe ciało jest wypełnione powietrzem. Kiedy zaczyna się intensywny ruch tego powietrza, no to jest parowanie z bardzo dużej powierzchni. I to rzeczywiście skutecznie chłodzi. Ptaki chowają się do cienia i zaczynają z otwartym dziobem tak intensywnie oddychać. Podobnie psy. Wystawiają język i oddychają z otwartym pyszczkiem i też intensywnie oddychają po to, żeby właśnie parować z układu oddechowego i też z tego języka. Koty oblizują się. To parowanie śliny sprzyja temu, żeby się lokalnie ochłodzić, no ale też tego nie róbmy, przynajmniej nie w towarzystwie. Gdybyśmy chcieli wskazać inne sposoby chłodzenia się ptaków, to na przykład wróble robią kąpiele piaskowe. To też się oczyszcza im troszeczkę pióra z ektopasożytów. Oni lubią rozgrzany piasek, wykopują dołek i potem się w tym piasku kąpią właśnie w czasie upalnych dni, robią to najchętniej. Wiele ptaków właśnie lekkim popołudniem, w południe wszystko milknie, cisza. Lekkim popołudnie ptaki się pojawiają, a ja mam taki specjalny zbiornik zrobiony w swoim ogrodzie dla ptaków, więc podglądam je czasem i po południu pojawiają się ptaki. Przychodzą, piją wodę, gaszą pragnienie i potem się kąpią z lubością. I takie kompletnie przemoczone dopiero odchodzą z tego stawiku, żeby się oddalić, więc zróbmy ptakom poidełka z możliwością kąpieli, bo to dla nich ważne, a w mieście brakuje wody dla ptaków, więc pamiętajmy o tym, żeby może kiedyś w przyszłości, nawet na własnym balkonie, ale dać ptakom wodę do picia i kąpieli. A ibisy i bociany mają takie sposoby chłodzenia, które no, mogłyby być dla nas ludzi towarzysko trochę kłopotliwe. Ja też tego bym nie polecał, dlatego że przy temperaturach powyżej 30 stopni bociany, ale także ibisy robią kupę na nogi, na własne nogi. Podstawiają nogę w specyficzny sposób tak, żeby kupa, która jest wodnista, trafiła na tę nogę i spływała po tej nodze. No i potem dochodzi do parowania wody z tej wodnistej kupy i tym sposobem bocian się chłodzi. Oczywiście też ma otwarty dziób i intensywnie oddycha, ale dodatkowy system to jest robienie sobie na nogi. Przez to nogi, które normalnie są czerwone, stają się białe. Podpatrując zwierzęta, myślę, że zachowujemy jednak własne systemy chłodzenia, lekka przewiewna odzież, ewentualnie wiatraczek czy klimatyzacja, dużo płynów w ciągu dnia do 3 litrów. No im człowiek starszy, tym więcej powinien pić, ale pamiętajmy, że im więcej wypijemy wieczorem, tym bardziej rano będzie nam się chciało pić. Wśród zwierząt. Take me back.